Karel Çapek. Rekor. Seslendiren Akın Altan. Sayın Yargıç, diye seslendi polis memuru Heyda. Bölge Yargıcı Tuse. Elimde ciddi bir yaralanma vakası var. Allah'ım, bu ne sıcak böyle? Rahatınıza bakın, dedi yargıç. Memur Heyda tüfeğini bir kenara dayadı, kaskını yere pırlattı ve ceketinin düğmelerini çözdü. Of, dedi. Lanet olası serseri. Sayın yargıç, hayatımda ilk defa böyle bir vakayla karşılaşıyorum. Bir bakın. Aynı anda daha önceden kapının önüne bırakmış olduğu mavi bir eşarbın içine sarılmış ağır nesneyi kaldırdı. Eşarbın düğümünü çözdü ve içinden insan başı büyüklüğünde bir taş çıkardı. ''Şuna bir bakın!'' diye tekrar etti içten bir yakarışla. ''Nedir bu?'' diye sordu yargıç, kurşun kalemiyle taşa bir çizik atarak. ''Bir kireç taşı parçası değil mi?'' ''Evet, kireç taşı ama küçük değil, kocaman bir parça!'' diye düzeltti memur Heyda. ''İşte raporum sayın yargıç, Vaslav Lisivski, tuğlacı, yaş 19, ikamet ettiği yer tuğla fabrikası. Yazdınız mı?'' Kanıt olarak ilişikte sunulan iş bu taş başına isabet etmiş ya da iş bu taşla başına vurulmuştur. Taşın ağırlığı 6 kilo 250 gramdır. Franciszek Puyl, çiftçi. İkamet yeri Dolny Uyezd. Numara 14. Yazdınız mı? Sol omza isabet eden bu taş, bahsi geçen şahsın omzunun çıkmasına, kolunun ve köprücük kemiğinin kırılmasına sebebiyet vermiştir. Omuz kasında kanamalı yara, tendonda ve rotatör kafta yırtık saptanmıştır. Yazdınız mı? Yazdım, dedi yargıç. Ama durumu bu kadar özel kılan nedir? Ağzınız açık kalacak sayın yargıç, dedi memur Heyda üstüne basa basa. Olayı tüm açıklığıyla anlatacağım. Şu adı geçen Puyl, 3 gün önce beni çağırdı. Onu tanırsınız sayın yargıç. ''Evet, tanıyorum.'' dedi yargıç. ''Bir keresinde tepecilikten buraya getirtilmişti.'' ''Hmm.'' ''Şu yasa dışı kumar işi yüzündendi. Neyse, aynı Puhil'den bahsediyoruz. Kendisinin aşağıdaki nehre kadar uzanan bir kiraz bahçesi var. Hani nehrin kıvrıldığı ve bu yüzden de en geniş olduğu yerde. Her neyse, Puhil o sabah başına bir şeyler geldiğini haber yollayarak beni çağırdı. Ben de gittim.'' Bir de ne göreyim? Puyl yatakta. Homurdanıyor ve korkunç küfürler ediyor. Söylediğine göre bir gece önce bahçesinde kirazlarını kontrol ederken, ağaçlardan birinin tepesinde cebine kiraz dolduran bir çocuğu suçüstü yakalıyor. Bizim Puyl biraz kaba saba bir adamdır bilirsiniz. Çocuğu ayağından yakaladığı gibi aşağı indiriyor. Kemerini çözüyor ve onu iyice pataklıyor. Tam o sırada nehrin diğer yanından biri, ''Puyl, çocuğu rahat bırak!'' diye bağırıyor. Puyl'in gözleri de iyi görmez. Herhalde yıllardır içtiğinden olacak. Sadece karşı tarafta dikilmiş, kendisine bakmakta olan birisinin varlığını seziyor. O yüzden de emin olmak için, ''Başımın belası mısın? Kendi işine bak sen!'' diyor ve kaldığı yerden hem de daha şiddetle devam ediyor. ''Puyl!'' diye bağırıyor diğer taraftaki kişi. ''Çocuğu rahat bırak dedim. Duyuyor musun?'' Puyl kendi kendine ''Bana ne yapabilir ki?'' diye düşünüyor ve adama ''Laflarına al da münasip bir yerine sok, gerizekalı!'' diye bağırıyor. Hemen ardından sol omzunda korkunç bir ağrıyla kendini yerde buluyor. Diğer taraftaki adam ''Bu sana ders olsun, seni aptal çiftçi!'' diye aykırıyor. Bakın, adam ayakta bile duramıyordu. Onu taşımak zorunda kaldılar. Ve tam yanında da bu taş bulundu. Hemen o akşam doktoru çağırtmışlar. Doktor, Puyl'in hastaneye gelmesi gerektiğini söylemiş. Zira kemikleri küçük parçalara ayrılmış. Sol kolu bundan böyle çolak kalacak diyorlar. Ama bizim Puyl hasat zamanı olduğundan hastaneye gitmek istememiş. O yüzden de ertesi sabah beni çağırıp o ahmağı, o iğrenç sıçanı yakalamamı istedi. Haklı da. Ama dinleyin. Bana o taşı ilk gösterdiklerinde aval aval baktım. Evet, kireç taşıydı ama içinde pirit de vardı. O yüzden göründüğünden çok daha ağır aslında. Kendiniz kaldırın bir. Ben 6 kilo 200 gram civarı olduğunu tahmin ettim. Sonradan anlaşıldı ki 45 gramlık bir hata yapmışım. İnanın bana, böyle bir taşı fırlatmak için gerçekten iyi atıcı olmak gerekir. Sonra bahçeyi ve nehri inceledim. Çimlerin ezili olduğu yer Puyil'in yıkıldığı yerdi ve oradan su kenarına 2 metre vardı. O nehir, sayın yargıç, o nehir ilk bakıldığında 13-14 metre genişliğinde gibi duruyor. Çünkü tam kıvrıldığı yerden bahsediyoruz. Sayın yargıç, ben yerimde zıplamaya ve bağırmaya başladım. Biri bana 20 metrelik bir mezra getirsin çabuk, diye. Mezra gelince, Puyil'in yere yıkıldığı yere bir çubuk sapladım, mezurayı etrafına doladım, soyundum, nehre inip mezronun ucu ağzında yüzerek karşı tarafa geçtim. Ve bilin bakalım ne oldu sayın yargıç. Mezura diğer tarafa zar zor yetişti. Diğer tarafa çıktığınızda da şu küçük patikaya gelene kadar epey geniş bir bölge var. 3 kez ölçtüm. Çubuktan patikaya tam tamına 19 metre 20 santimlik bir mesafe söz konusu. Heyda, dedi yargıç. Bu işte bir yanlışlık var. 19 metre çok uzun bir mesafe. Bu adam, olay gerçekleştiğinde suyun içinde duruyor olmasın? Nehrin ortasında mesela. Benim de aklıma geldi, dedi memur Heyda. Sayın yargıç, nehir bir uçtan bir uca neredeyse 20 metre derinliğinde. Tam kıvrılma noktasında olduğumuzdan ötürü. Üstelik nehrin öbür yakasında, taşın kaldırıldığı yerde hala büyük bir delik var. Su yolu aşındırmasın diye nehrin kenarı boyunca bu taşlardan döşenmiş. Adam kesin bu taşlardan birini o setten çıkardı. Ama bu esnada patikada duruyordu. Çünkü bunu suyun içinden beceremezdi. Setin üzerine düşerdi. Bu şu manaya geliyor. Taşı ta 20 metre öteye attı. Elinde sapan vardı belki de, diye bir fikir ortaya attı yargıç tereddütle. Memur Heyda yargıca onu kınayan bir bakış attı. Sayın yargıç, herhalde daha önce hiç sapan kullanmadınız. 6 kilo 150 gramlık bir taşı sapanla atmayı deneyin bakalım ne olacak. Ancak bir mancınık işinizi görür. Sayın yargıç, 2 gündür bu taşla uğraşıyorum. Etrafına bir ilmik geçirip fırlatmayı denedim. Bilirsiniz, çekiç atar gibi. Taş her seferinde ilmikten kurtuldu. Efendim, bu temiz bir atıştı. Gülle atmada olduğu gibi. Ve biliyor musunuz, diye heyecanla ekledi. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu bir dünya rekorudur. Başka bir şey değil. Şaka yapıyorsunuz, dedi yargıç hayretler içinde. Bir dünya rekoru, diye yineledi memur Heyda, ciddiyetini koruyarak. Tek farkı, nizami gülle daha ağırdır. 7 kilo çeker. Bu senenin gülle atma rekoru da 16 metre civarı bir şey. 19 yıl boyunca efendim, rekor 15,5 metrede kalmıştı. Ama geçen sene Amerikalının biri, adı neydi? Kak ya da Hirschfeld, öyle bir şey. 16 metre atmayı başardı. Yani 6 kiloya yakın bir nesne 19 metre gidebilir. Bizim elimizde ise 20 santimlik bir fark var. Sayın yargıç, bu adam idman bile yapmadan gülleyi 16 metre atabildi. Allah aşkına, 16 metre diyorum. Sayın yargıç, ben eski bir gülleciyim. Birliğimiz Sibirya'dayken bizim çocuklar hep bana ''Heyda, at bu tarafa bir tane!'' diye seslenirlerdi. Orada söz konusu olan el bombasıydı gerçi. Vladivostok'ta Amerikan denizcileriyle gülle atma yarışmaları yapardık. Gülleyi 14 metre uzağa atmışlığım vardır. Ama onların din görevlileri 15-20 santim daha uzağa atmayı becerirlerdi. İnanın, Sibirya'da son derece formdaydık. Gel gelelim, bu taşı sadece 15,5 metre uzağa fırlatabildim bayım. Gücümü son damlasına kadar kullanmama rağmen. 19 metre. Aman Allah'ım, dedim kendi kendime. Bu adamı yakalamam lazım. Ülkemiz adına rekor kırabilir. Rekoru Amerikalıların elinden aldığımızı düşünsenize. Puy ile ne olacak? Diye itiraz etti yargıç. Puy ilin canı cehenneme! Diye bağırdı memur Heyda. Sayın yargıç, bu keşfedilmemiş dünya rekortmenini bulmak için anında bir operasyon başlattım. Ne de olsa ulusal çıkarlarımız söz konusu. Öyle değil mi? Ama öncelikle bu ile yaptıkları için cezalandırılmayacağını garanti etmek zorundayım. Durun bakalım, diye karşı çıktı yargıç yeniden. Bir dakika sabredin. Nehrin öbür tarafına 6 kiloluk bir taşı atabilmeyi şart koştum sadece. Merak etmeyin, bunun müthiş bir kahramanlık öyküsü olacağını ve tüm dünyanın gözlerinin nasıl da bize çevrileceğini açıkladım. Ayrıca bunu başaran kişinin binlerce insanı peşinden sürükleyeceğini de ekledim. İnanmazsınız belki Sayın Yargıç, o andan itibaren kilometrelerce öteden binlerce genç adam nehrin diğer yakasına taş atabilmek için tarlalarını bırakıp iskeleye gitti. Nehrin kenarına çekilmiş set tamamen çöktü. Atacak bir şey arayışındaki gençler, sınırı belirlemek için yerleştirilmiş kayaları söküp taş duvarları yıktılar. Hele hiçbir işe yaramayan bazı küçük serseriler, bütün köyün üzerine taş fırlattılar. Telef olan tavuk sayısını tahmin edemezsiniz. Neyse, ben sette durup olayları kontrol altında tuttum. Tabii kimse nehrin orta yerinden ileriye atmayı beceremedi. Sayın yargıç, nehir yatağında bir yükselme olacağı kesin. Taşlar suyun yarısını kapladı bile. Akşama doğru bana genç bir adam getirip, bu ili taşla dümdüz edenin o olduğunu iddia ettiler. Kendi gözlerinizle göreceksiniz birazdan o alçak sahtekarı. Dışarıda bekliyor. Ona, dinle Lisiska, dedim. Bu taşı Puy ile sen mi attın? Elbette, dedi. Puy il bana küfür etti. Ben de kızdım ve etrafta bulabildiğim tek taşı attım. Al o zaman aynısından bir tane daha, dedim. Puy ilin durduğu yere kadar at bakalım şimdi. Ama eğer beceremezsen seni rezil dalavereci, anandan doğduğun güne pişman ederim seni, diye de ekledim. Hergele taşı yerden kaldırdı, kürek gibi elleri vardı. Patikanın ucuna doğru bir adım attı ve nişan aldı. Ben de orada durmuş kendisini izliyordum. Ne bir tekniği var, ne stili. Ne bacaklarını, ne gövdesini kullanıyor ve hop, taş suda. Belki 14 metre uzakta. Fena sayılmaz ama. Neyse, nasıl atması gerektiğini bizzat göstereyim dedim. Bak bakalım buraya dangalak. Şu şekilde duracaksın. Sağ omuz geride ve attığın anda omzunu da ileriye uzatman gerekiyor. Anladın mı? Anladım, dedi ve yine kendi etrafında pırıl pırıl dönerek hop, taşı 9 metre uzağa attı. Bu beni çılgına çevirdi. Seni düzenbaz, diye bağırdım. Sen nasıl bu ili bu taşla vurmuş olabilirsin? Seni yalancı! Sayın memur Heyda, dedi bana. Yemin ederim o taşı ben attım. O iğrenç yılan bu ili karşıma koyun, yine isabet ettiririm. Sayın yargıç, bunun üzerine bu ile koştum ve ona yalvardım. Bu il beyciğim, yalvarırım. Burada bir dünya rekoru söz konusu. Ne olur kalkın. Nehrin kıyısından ona bir daha küfür edin de şu tuğlacı size bir taş daha atsın. Sayın yargıç, inanmazsınız ama Puyil denen adam hiçbir suretle oraya dönmeyeceğini söyledi. Görüyor musunuz? İnsanoğlunun, toplumun refahını önemsediği yok. Neyse, bunun üzerine tuğlacı Lisiski'ye gittim yeniden. Seni sahtekar, diye bağırdım. Puyil'i yaraladığın doğru değil. Puyil de başkası olduğunu söylüyor. Yalan, dedi Lisiski. Bu işi yapan bendim işte. O halde o kadar uzağa atabildiğini kanıtla bana, dedim. Bu Lisiski denen çocuk başını kaşıdı ve gülümser gibi oldu. Sayın Memur Heyda, dedi. Böyle sakin sakin yapamam. Pu ile isabet ettirdiğimde sinirimden kudurmuştum. Lisiski, dedim ona istifimi bozmadan. O taşı karşıya at. Serbest kalacaksın. Eğer atmazsan, şiddetli yaralanmaya sebebiyet vermek ve Puyil'i sakat bırakmaktan hapse tıkılacaksın. 6 ay içeride yatacaksın, seni ergele. O halde hazır mevsim kışken içeride yatayım, dedi Lisiski. Ben de onu kanun namına tutukladım. Şimdi dışarıda koridorda bekliyor. Sayın Yargıç, taşı atan o mu? Yoksa sadece caka mı satıyor? Ağzından bir alabilseniz. Sanıyorum şimdi korktu. Söylediklerini geri alıyor. Ama görevlileri yanlış bilgilendirmekten ya da sahtekarlıktan en azından 1 aylık hapis cezasını yapıştırsanız. Ne de olsa sporda da yalan söylemek yasaktır. Bu konuda ciddi cezalar vardır efendim. Bilirsiniz. Onu içeri getireceğim. Demek WhatsApp Lisiski sensin, dedi bölge yargıcı, sarı saçlı, çocuk suçluya sert sert bakarak. Bu taşı zarar verme amacıyla Francisek Puy'la attığını ve ciddi yaralanmaya yol açtığını itiraf etmişsin. Doğru mu? Ne olur anlatayım, Sayın Bay Savcı, diye söze başladı sanık. Şöyle oldu. Puyil bir çocuğu pataklıyordu. Ben de nehrin diğer yakasından çocuğu bıraksın diye bağırdım. O da bana küfür etmeye başladı. Bu taşı attın mı, atmadın mı? Diye sözünü kesti yargıç. Lütfen efendim. Attım ama, dedi zanlı pişmanlıkla, bana küfür ediyordu. Ben de taşı kaptığım gibi... Allah kahretsin, diye bağırdı yargıç. Niye yalan söylüyorsun? Görevlileri şaşırtmaya çalışmanın büyük bir cezası olduğunu bilmiyor musun? O taşı senin atmadığından eminiz. Attım, efendim, diye kekeledi genç tuğlacı. Ama şu Puyil bana dedi ki, laflarını al da münasip bir yerine. Yargıç, sorgulayan gözlerle Memur Heyda'ya baktı. Memur, çaresizce omuz silkti. ''Soyun bakayım!'' diye kükredi zavallı suçlunun suratına. ''Hemen! Pantolonunu da çıkar. Çabuk!'' Şimdi bu genç dev, önlerinde, Tanrı'nın ilk yarattığı haliyle duruyor ve titriyordu. Belli ki, gözaltına alınmanın doğal sonucu olarak, kendisine işkence edileceğini sanıyordu. ''Şu omuz kaslarına bir bak Heyda,'' dedi yargıç Tutse. ''Şu kol kaslarına bak. Bunlara diyecek bir şeyin var mı?'' Belki de taşı o atmış olabilir,'' diye görüş bildirdi bir uzman edasıyla Heyda. ''Ama karın kasları üzerinde biraz daha çalışabilir.'' ''Sayın yargıç, gülle atmada karın kası şarttır. Karın kası olacak ki gövdenizi çevirebilesiniz. Bir de kendi karın kaslarımı göstereyim bakın. Karın kası diye buna derim, diye mırıldandı yargıç. Şu çıkıntılara bir bakın. Aman tanrım, bu nasıl bir göğüs kafesi böyle? Diyerek parmağını Lisiski'nin göğsündeki tüylerde gezdirdi. Ama bacakları zayıf. Taşra çocukları genellikle çırpı bacaklı oluyor. Çünkü... Hiç kimsenin önünde diz çökmüyorlar, dedi azarlamasına Memur Heyda. Bununkilere bacak bile denmez. Bir gülle atıcısının bacakları 1. kalite olmalı. Arkanı dön, diye bağırdı yargıç genç tuğlacıya. Sırtına ne dersin? 2 omzun arasındaki bölgeyi idare eder, diye başladı Memur Heyda. Ama biraz daha aşağıda hiçbir şey yok. Bu adamın gövdesinde kuvvet yok. Sayın yargıç, bence taşı o atmadı. Git giyin, diye emretti yargıç tuğlacı çocuğa. Dinle delikanlı. Son kez soruyorum. Taşı attın mı, atmadın mı? Attım, diye söylendi. Katır gibi inatçı Lisiski. Seni aptal! Diye tükürükler saçarak bağırdı yargıç. Eğer o taşı attıysan, ağır yaralanmaya sebebiyet vermiş oluyorsun. Bölge mahkemesinin önüne çıkıp, aylarca içeride yatacaksın, anlıyor musun? O yüzden bırak cakas atmayı ve bu taş atma hikayesini tamamen uydurduğunu itiraf et. Sana görevlileri yanlış bilgilendirmekten 3 gün vereceğim. Sonra çıkacaksın. Hangisi o halde, söyle. Bu ile bu taşı attın mı, atmadın mı? Attım, dedi inatla Lisitski. Nehrin diğer yanından bana küfür ediyordu. Alın şunu gözümün önünden, diye aykırdı bölge yargıcı. Kahrolası rezil! Bir saniye sonra memur Heyda kapının arkasından yine başını uzattı. Sayın yargıç, onu mala zarar vermekten de dava edebilirsiniz, dedi intikam almak istercesine. Ne de olsa taşı setten çıkardı, şu anda set paramparça durumda. Son.